känner en som jobbar med film. Det är nog hans spärr. När du får dialogen på plats, kanske han kunde öppna i dörr. Sitt till sig själv och ringa nivån. Och det har du sagt att du ska i någon. Kommer och ser efter tegnet. Vet inte hva eller hvordan. Vet bare at noe må snu. Vente i sol og i måne. Og inne på rommet og ute i regnet. Vente på det som skal komme. Hun kjenner at det nærmer seg. Så.